Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala Hazretleri bize bir kere daha bir mektubat dersinde buluşmayı nasip etti. Bu ders itikatla alakalı. İmam Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretlerinin yazmış olduğu mektuplarından, derslerinden biridir. Hepimize lazım olan, şimdi ölsek sorulacağımız, mesul tutulacağımız itikatlar ve inançlar, Rabbimiz hakkındaki inançlarımız bu mektupta beyan ediliyor, beyan edilecek. Onun için bu dersler, bu mektup epeydir başladı, birkaç hafta oldu. Ancak şimdi sadede gelindi. Bundan evvel İmam Rabbani Hazretleri kısaca özetle, Allah-u Teala bütün nimetlerimizin sahibidir. Bütün iyilikler ondandır. Öyleyse iyilik sahibine şükretmek vaciptir. Bunu akıl da böyle hükmeder. Hiç ayet hadis düşünülmese bile insan aklından bunu bulabilir. Neyi bulabilir? Yani kendisine iyilik edene teşekkür etmesi lazım olduğuna efendim ulaşabilir. Peki bu şükür madem vaciptir, bunun yolu nedir? O noktada akıl devre dışıdır. Çünkü akıl Allah hakkında caiz olanı olmayanı, layık olanı olmayanı tespitte nakıs kalır, eksik kalır. Neden? Çünkü o insanlar hakkında, yaratıklar hakkındaki bir medih ifadesini kalkar Rabbi hakkında kullanır. Bu insanlar hakkında övgü olabilir ama Mevla hakkında sövme niteliği taşıyabilir. İşte baba tabiri gibi, gökte tabiri gibi falan. O halde şükretmek lazım. Fakat bu şükür kafadan yapılamaz. Ne devreye girdi? Allah'ın gönderdiği dine uymak devreye girdi. Demek ki akıl iyilik sahibine teşekkür etmeyi zorunlu görüyor mu? Görüyor. Bizim nimetlerimizin sahibi Rabbimiz olduğuna göre ona da şükretmek nedir? Farzdır. Bunun yolu nedir? Bunun yolu akıl ve mantık değildir. Allah tarafından gönderilen dine ittibadır, uymaktır. O zaman akıl nereye geldi şimdi? İslam'a uymak zorunludur. Akıl buraya kadar, akıl buldu bunu şimdi. Yoksa ayet hadisinden çok delil var. Ama o akıl bakımından getirdi bu işi. Zerre kadar aklı olan bunu anlayacak. O zaman Allah'a şükretmek zorunlu. Şükretmek de kendi başına olmaz. Kendi kafandan yolu bulunmaz. Çünkü Allah-u Teala ile hiç münasebetimiz yok. Görülmüyor, duyulmuyor, ulaşılamıyor, idrak edilemiyor. O zaman böyle bir zat hakkında kendi kafandan yorum yapılamaz. Yapılamayınca ne oldu? Yine onun kendi gönderdiği kanallardan onu tanımak lazım geliyor. Ondan sonra da buyurduklarını yapmak icap ediyor ki şükür tamamlansın. Demek ki ne buyurdu son mektubu getirdi? İslam hükümlerini tatbik, yani itikat bazında inanmak, amel bazında yaşamak nedir? Olmazsa olmaz bir vazifedir. Çünkü şükür bunlarsız olmaz. Şükür de olmasa efendim iyilik sahibine karşı vefa olmaz. Ondan da bir iyilik beklenmez bir daha. Ahirette hiçbir nimet beklenmez. Demek ki iş nereye geldi? Geçen mektupların hulasası olarak bundan sonra bu mukaddime, bu girizgah takip edilmeyecek bir daha. Çünkü artık yere getirdi. Nereye getirdi bizi? İslam şeriatı lazım mı değil mi? Lazım. Allah'ıma, Rabbime, veli nimetime, bütün iyiliklerimin sahibine şükretmek istiyorum diyen bir kişinin tek çıkar çaresi ne kaldı? Şeriatı tatbik kaldı. Başka türlü şükredemez. Tamam. O zaman nereye geldik? İslam şeriatını anlamamız lazım. Ne olduğunu bilmeden onu nasıl tatbik edeceğiz? Ve şeriatü leha cüz'ani. Şimdi şeriatın kaç kısmı vardır? İki kısmı vardır. İki parçası var. İ'tikadiyyun ve ameliyyun. Bunun bir parçası inançla alakalıdır. Bunda ne gerekmez? Ne el oynatmak, ne ayak hareket ettirmek, ne secde, ne abdest, ne bir yere gitmek, ne para zekat. Bu itikat meselesinde hiçbir hareket var mı? Ne mal hareketi, ne para hareketi, ne vücut hareketi, ne beden hareketi. Hiçbirisi burada söz konusu değil. Bu itikat. Ne demek itikat? İnanmak. İnanmak neyle oluyor? Oturduğun yerde kendi kendine düşünmekle beraber oluyor. Bu kadar basit bir şey itikat. İslam'ın bir parçası bu. İkinci parçası ne? Amel. Amel ne demek? İnandığına göre hareket etmek. Yani ne inandın? Namaz farz. Buna inanmasan ne oluyor? Kafir oluyorsun. Kılmasan kafir olmuyorsun. Ancak inanmazsan namazın farziyetine, terk etmenin haram olduğunu kabul etmezsen kafir oluyorsun. O zaman amel ne oluyor? O inandığına göre işte gerekleri neyse artık. Onun abdestiydi, taharetiydi, oradan başlıyor ve tatbiki bayağı bir şartlara bağlı oluyor. Feli'itikadiyyu, hangisi daha kolay? İtikat daha kolay yani, inanmak bedava. Yani hiçbir hareket istemiyor. Hangisi daha önemli? İtikat. Niye? Amelsizlikle insan kafir olmuyor, ebedi cehenneme girmiyor. Girer de ebedi cehennemde kalmıyor. Ama itikat noksanlığında, yani noksanlık derken burada artmaz eksilmez. Bu ya vardır ya yoktur manasında konuşuyorum. İtikattaki efendim noksanlıktan dolayı insan ebedi cehennemde kalıyor, hiç çıkamıyor. Çünkü kafir oluyor, eşittir kafir oluyor. O halde Allah-u Teala ne kadar kolay etti cennete girmeyi ya. Niye? İtikada bağladı. Sadece itikat yeterliyken onu da doğru beceremezsen, demek ki sen hiç beni yaradan var, bana bu kadar iyilikler etti, ben onu nasıl anlamam lazım, nasıl tanımam lazım, dinini nasıl kabullenmem lazım, onu bile dert etmedin. Ameli bıraktık, şimdi kenara koyduk. Hiç Allah ile oralı olmadın demektir. Hiç ama. Onu yok saydın yani. Terk ettin tamamen. Artık sen de terk edileceksin. Ha, dünyada bu bir imtihandır. Dünyada Rabbim ne yapar? Herkesin rızkını gönderir, yiyeceğin içeceğin temin eder. Eceli mukadderi gelene kadar nefesini aldırır, verdirir. O ayrı bir şey. Kafir de olsa insan, Allah Teala ondan ne yapmaz? Alakasını kesmez yani. Çünkü Allah bıraktığı zaman da zaten adam yaşamaz yani. Ama ahiret manasında konuşuyorum. Allah-u Teala'nın artık o kuluna hiçbir rahmeti söz konusu değildir. Hiçbir vaadi, müjdesi ona yoktur. Amelde de bu iş biraz vardır, bazı ameller. Mesela namaz gibi önemli amellerde bu vardır mesela. Ama tabi itikat gibi değildir. Allah-u Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve rahmeti ve si'at kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Her şeyi. Yani canlı cansız. Mümin kafir. Bu ne itibarıyladır? Dünya itibarıyladır. Dünyada Allah'ın rahmeti gavurları da kaplamış mı? Kaplamasa ne bulacak da yiyecekler? Yağmurları nereden gelecek? Nasıl nefes alacaklar? Bu kadar nimetler içlerinde, dışlarında, onları da çevre kuşatmıştır. Onlar hep rahmet değil midir? Ama maddi rahmet, dünyevi rahmet. Rahmetim her şeyi kaplamış. Şeytanı bile kaplamış mıdır? Kaplamıştır. Çünkü şeytan şu anda yaşıyorsa neyle yaşıyor? Allah rahmeti var da yaşıyor. Yoksa azap olur şimdiden. Ebedi cehennemde kalacak. Tamam da azabı şimdiden başlasa azap süresi uzun olur. Şimdiden başlamadığına göre yine nesi var? Bir rahmeti var. Allah'tan ne aldı bir? Söz aldı. Biz efendim belli zamana kadar, kıyamet kopma öncesinde gebertilene kadar Dehabbetül Arz onu haklayacak. O zamana kadar yaşayacak. Hatta Bedir Muharebesi'nde ne oldu? Bedir Muharebesi'nde Süraka suretine girdi. Süraka Kinane oğullarından bir adamdı. Ebu Cehiller Mekke'den çıkarken, ya hepimiz çıkıyoruz, arkayı boş bırakıyoruz. Bunlarla da bir kan davamız var. Tam biz Bedir'e gidip de bunlar da Mekke'yi yağmalamasın diye. Korkuyorlar, geri kalacaklar. Bazıları hatta diyecekler, orduyu yarılayalım. İşte bir kısım burada kalsın mı falan. Düşünürken şeytan çıkacak, gelecek. O zaman cep telefonu yok ki. Süraka sen memleketinde misin, buraya gelen sen misin? Nereden soracak yine? Kaç ay geçer? Orada kafile yağmalanacak. Ebu Süfyan'ın kafileyi kurtarması lazım. Ebu Cehiller'in kafilede malları var. O zaman Süraka geldi. Yani Süraka suretinde kim geldi? İblis geldi. İnsan aynı. Geliyor böyle. Aa, nereden çıktın geldin ya? Karada, denizde ararken karada bulduk işte falan. Ya işte böyle. Ne var ne yok işte falan. Biliyor meseleleri de. Bilmez bir şey soruyor işte. Durum böyle böyle böyle, biz Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem çıkış yapacağız işte falan. Aa. Hiç korkmayın, ben o kabilenin reisi ya, eşrafından. Onların ben teminat veriyorum size. Onlar size bir şey yapamaz. Falan. Ya işte nasıl güvenelim mi? Tamam. Tabii sen dersen olur yani. Sen onların amirisin falan. Ya daha garanti istiyorsanız ben de gelirim Bedir'e. Aa, bu çok iyi olur. O zaman hiç korkmayız. Tamam, ben oradan adam da isteyeyim ya. Sizin korktuğunuz adamlar kimde? Müdlic oğulları. Beni Müdlic'den. Onlardan da bir şey edelim. Bir de ordu almış yanına yani. Oraya ilave. Güçlü adamlar almışlar. Tamam. Ne zaman ki geldi geldi geldi. Her yerde beraber. Tam karşılaştı. Estaizu felemma teraetil fiyetan. İslam ordusu ile müşrik ordusu karşı karşıya birbiriyle görüşünce bir şey yok. İblisin eli kimin elinde? Ebu Cehil'in elinde. El ele tutuşmuşlar böyle. Saf olmuş herkes. Küfür safları sıklaştırmış. Müslümanlar da safları sıklaştırmış. Ama birden tabii melek orduları, Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıyor bunlar 1000 kişi. Bir bakıyor sahabe 300 küsür kişi. Allah'ım encizli mi havaatten? Ya Rabbi, sözünü bana yerine getir. Allah'ım atin imavetteni. Vaadini ifa et yani. Nasra kellezi vaadteni. Söz verdiğin yardımını isterim. Ben bunlarla biz nasıl baş edeceğiz? Bizim silahımız yok, atımız yok. Bir at var Hazreti Miktat'ta. Yani atlı bile yok. İki bir vaat, iki kişi. Bir vaat bir kişi. E bu sefer ne olacak? Duaları yapınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık üzerinden şey düştü yani. Şalı düştü omzundan. Dua, dua, dua. Ebu Bekir Sıddık aldı arkadan şalını, hemen omzuna sardı. Ondan sonra arkadan bir kucakladı. Ya Resulullah, kefâke münâşedetük ya Rabbek. Rabbinden istediğin yeter sana. İle yübeyyidannallâhu vecek. Allah yüzünü hak edecek, merak etme. Ebu Bekir bu radıyallahu anh. Hemen teselli ediyor. Efendimizin derdi ne ki? Saltanatı mı var ki gidecek yani? Efendimizin de derdi din elden gitmesin. Bir yandan diyor ya Rabbi in tehlike hadil isabetul yevm la tu'bed ma fil ardu. Bu bir avuç cemaat var Müslüman. Bunlar da bugün helak olursa daha dünyada ibadet edilecek kalmayacak. Velem yekum leke din. Dinin kalmayacak Allah'ım. Resulullah'ın derdi o yoksa. Nefsi adına bir derdi yok. O vaziyette dua biter bitmez secdede ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum, başka bir şey yok. Hazreti Ali diyor gidiyorum geliyorum secdede ya hayyu ya kayyum. İsmi azamdır bir vaat. Çok kuvvetli bir zikirdir. Secdede yapılırsa %100 söker. Başını kaldırır kaldırmaz. Melek orduları bir gürültü. Dağın o taraftan bir gürültüyle Cebrail Aleyhisselam geliyor. 1000 melek. Bir gürültü. Cebrail Aleyhisselam Efendimizin ön tarafına doğru geliyor. Mikail Aleyhisselam sağ tarafına 1000 kişilik ordu. Sol. O nasıl gürültü biliyor musun? Hiç daha öyle bir gürültü sesi yok. Ordu gürültüyle geliyor. Bulut içerisinde yani. Zaten uzun uzun kıssaları var. İnşallah Bedir gecesini bu sene daha şaşalı kutlayacağız inşallah. Bu sene büyük bir şey tutarız. Salon malon bir şey yaparız. Ramazan'ın 17. gecesi. Hepimiz güzel bir hazırlanırız. Ben de bir Bedir'in bütün kıssasını hazırlıyorum inşallah. Şöyle çok uzun bir kıssa. Onu ben orada naklederim, rivayet ederim size. Bu zamana kadar hiç toplanmamış. En uzun şekliyle bütün kitaplardan topluyorum. Orada bir Bedir kutlaması yaparız inşallah. Bakalım. Allah nasip ederse Rabbim yardımını gönderir. Bunun üzerine ne anlatıyorum mesele? Orada iblis melek ordularını görünce, melek orduları da devrede girince savaşmaya bil fiil, başka muharebelerde gelirler, seyrederler, dua ederler, istiğfar ederler. Bu muharebede bil fiil devreye girdikleri için, hatta sesi duyuluyor, yaktım Hayzum. Melek diyor ki, Hayzum atın adı. Hayzum saldır diyor yani. Bunu herkes duyuyor. Müşrikler duyuyor yani. Fakat sesin sahibi görülmüyor. Resulullah Efendimiz sordu, dedi ey Cibril, bu hangi melekti bu atını saldırtan? Atı Hayzum. Dedi makulle ehlisse ma'arif. Ya Resulallah, gök meleklerin hepsini ben tanımıyorum ki, kim bileyim hangisi, dedi yani. Bu sefer iş pahalıya patladı. Cebrail Aleyhisselam da tam geldi iblisin karşısına şöyle bir özel muameleyle bir göründü, biliyor musun? Bu nasıl Ebu Cehil'in elinden elini çeker çekmez geri geri gidiyor. Neke Sâle Akıbey ökçelerin üzerine geri giderken Ebu Cehil bunu Süraka zannediyor ya yine. Ya senin yardımın bu muydu, sözün bu muydu sen? O zamana kadar gaz veriyordu. La galibe lekumul yevme minen nasi ve inni carul lekum. Ya ben yardımcınızım, bugün sizi kimse yenemez, bu güce hiçbir şey dayanamaz falan falan. Hani ne oldu diyor falan. Bu sefer tabii Ebu Cehil baktı ki milletin morali bozulmasın, döndü gavurlara diyor ki bu diyor Muhammed'le gizli anlaşmalı diyor, bak son dakikada çekildi diyor ya. O onu yine Süraka adına konuşuyor yani. Onun iblis olduğundan da haberi yok. İblis gidiyor gidiyor, nereye gidiyor? Denize. Kaçtı geri. Sahilden gidiyor. Denize giderken onu bile görenler oldu denize gittiğini. Yani denizin ya sahilde duran adam görüyor onu denize gittiğini. Allah Teala o zaman gösteriyordu. Ve bu sefer ne diyor Allah'a denize kaçarken? Ya Rabbi vaaddekellezi vaad. Ne olur Allah'ım sözünde dur Allah'ım, sözünü bozma Allah'ım. Niye? Ne söz vermişti ona? Kıyamete yakına kadar yaşatacağım seni ya. O şimdi korkuyor bu. İnni beriyum minkum. Yavrulara diyor ki ben sizden uzağım. İnni yara mâlâ terun. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Melekler indi, savaş başladı. İnni gâvullah. O kadar da gavur değilim. Ben Allah'tan korkarım diyor. Gidiyor. Yine ne diyor Allah? Sözünü isterim Allah'ım, sözünü isterim. Bir yandan Resulullah Efendimiz de diyor, ya Rabbi vaadini yerine getir. İblis de canını kurtarma derne diyor, ya Rabbi vaadini yerine getir, ben yaşayayım bari. Ha? Şimdi rahmet iblisi de kaplamış mı? Peki bu nerenin rahmeti? Bunlar dünyanın. Ahirette rahmeti var mı bu işlerin? Fesektubuha. Ben yakında rahmetimi kime yazacağım? Yani ahirette. لِلَّذ۪ينَ اَتَّقُونَ Haramlardan sakınanlara, وَيُتُونَ الزَّكَاتِ Zekatlarını verenlere, وَالَّذ۪ينَ بِاَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Bizim ayetlerimize inananlara deyince, bu ayeti iblis hemen takip ediyor, ne ayet geldi. Hemen iblisin kafası yere düşüyor, benim ahirette rahmetten nasibim yok diye anlıyor. Bu sefer Yahudi Hristiyanlar kafayı uzatıyorlar. Diyorlar ki biz Tevrat'la amel ediyoruz, İncil'le amel ediyoruz, öyle amel edenleri var kendi kitaplarıyla. Oradaki haramlardan sakınıyoruz. İşte yardım yapıyoruz falan, kendi dinlerine göre bazı tatbik edenleri vardır Yahudilerin de Hristiyanların da, dindarları yani. Ayetlerine inanıyoruz, Tevrat, İncil yani kendi kitabına. O zaman bizde bu rahmet ahirete de taalluk eder mi? Onları da çıkartmak için peşinden ayet devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مُكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ta, İncil'de adını yazılı buldukları ahir zaman peygamberine uyanlara deyince Yahudi Hristiyanların da kafası düşüyor. Kim kaldı ahiretteki rahmete namzet? Biz kaldık elhamdülillah. Şimdi demek ki bu meselede itikat öyle bir şey ki ahiretteki rahmetten de seni mahrum etmiyor. İtikadın düzgünse. Amelin bozuk olsa da, cehennemde yansan da, sonun cennet olduğu için imanını kurtaran hakkında konuşuyorum. Onun rahmeti yine ne oluyor? Sonsuza kadar devam ediyor. Ama tabii yani namazın da burada bir farklı bir yönü var dedim demin. O da neden? Şu hadis-i şeriften dolayı. O din direği müminin miracı namaz. O kitap gibi kitap daha bir daha bulunmaz. Onda yazdığım hadisler, rivayetleri yani şimdi gücüm yetmez toplayayım ha. O halim takatım kalmamış yani. O kadar rivayet var onda. Onu okuması lazım herkesin yani. Ara ara okuması lazım bir. Tekrar tekrar. Namaza gevşeklik olursa o çok mühim. O arada bir hadis-i şerif vardır yine rivayet ettiğimiz. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men salla salavatil hams, kim beş vakit namazı kılarsa kâne lev hakkun alallah Allah'ın onu cennete sokması Allah üzerine bir haktır. Allah söz veriyor. Yani ahdün. Yani Allah'ın ahdi var ona. Allah sözünü bozmaz. Söz veriyorum seni cennete sokacağım. Beş vakitte devam da kolay iş değil. Ama men terakes salâ, kim namazı terk ederse feleyselü ahdün maallah. Onun Allah ile sözleşmesi yok. Yani imanı olsa da namaz da imana ne kadar yakın ki sözleşmeyi bozacak derecede kuvvetli. Onun Allah'tan alacağı bir söz yok. Ama şuna söz yok yani. Direkt cennete gideceğine dair bir sözü yok. İsterse affeder, isterse azap eder. Tabi Müslüman hakkında Allah illa bunu azap edecek diye Allah'a bir şey vacip edemezsin. Çünkü Müslümanlar hakkındaki durumu şey bırakmış. Açık bırakmış yani. Dilediğimi affederim, dilediğime azap ederim. Kaidesi işliyor Müslümanlar hakkında. İmansız ölenler hakkında اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَنْ يُشْرَكَبِ şirk üzere öleni affetmem ayetinden dolayı onların azap garantisi var. İmanlı ölenin kesin azap olacağı garantisi yok. Ama namaz da olsa yanında cennete girme sözleşmesi var. Namazsız kalırsa işte orada cehenneme hiç girmeyeceğine dair bir söz yok. Ha yine de başka bir iyiliğinden affedebilir mi? Edebilir ama o da sana mı denk gelir? O da ayrı bir dava. O iş o kadar riske atılır mı? Ki bu kadar namazsızlara tehdit var iken efendim sen nereden tutturacaksın diye bir garantin yok iken insan buna güvenebilir mi? Karşındaki olay ne? Aksi takdirde olacak ne? Yanmak. Diri diri göz bakarak canlı canlı yanmak. Yani karşısında da bu risk var yani. Öyle arabam gider, evim gider, karım kaçar, çocuğum ölür diye de bir şey yok yani. Yanmak var. Bir de canlı canlı. Ölmek olsa hadi o da bir yanarım giderim ya. Ölmek de yok yani. Kimse imanlının göze alacağı bir tehlike değil bu yani. Bunu ancak imansız göze alır. Allah muhafaza. Şimdi İslam'ın iki parçası var. Biri itikat, bir amel. Fel itikadiyyu inanç meselesi, inanç meseleleri min usulü din, dinin nelerindendir? Temellerindendir. Temel olmadı mı bina durur mu? Durmaz. Dinin ayakta durmasını sağlayan temellerden biri nedir? Zaten tümü de orasıdır desek yeri var. İmandır. İnanmaktır. Tasdiktir yani. Kalbin doğrulamasıdır. Doğru olduğuna inanmasıdır. Neyin? Allah'ın gönderdiklerinin. Bu itikat temel meseledir. Vel ameliyyu, amelle ilgili olanlar, abdest, namaz, gusül, oruç, hac, zekat, faiz yememek, yalan dememek, gıybet etmemek, işte helal tarafı, haram tarafı, yani emir tarafı, yasak tarafı, hepsi amele girer. Bunlar neredendir? Min furu'iddin, dinin furuatındandır. Ağacın kökü var, bir de dalları var. İslam'ın temeli imandır, itikattır. İslam'ın dalları nedir? Amellerdir. Yani bu yalnız burada tabii yanlış anlaşılmamalıdır. Bazıları bu furu ile teferru'yu fark edemez. Değil mi? Şeyin yaptığı gibi bana Fatih Altaylı'nın sonunda bir gol atacak bana tam bitiriyoruz. Hocanın dediğinden anladığıma göre diyor şimdi. Ne anladın? İnanmak işte doğru inan tamam gerisi teferruat. Dedim dur teferruat değil furuat de. Hadi furuat olsun dedi kapattık yani. Sonunda bir gol yiyecektik az da. Bak o teferruat başka. Türkçedeki teferruat ne demek? Fuzuli demek. Aslında Arapçaya göre uygun ama onun Arapça bilgisine göre lügata göre konuşmuyor ki. O onu Türkçedeki anlamıyla konuştuğuna göre teferruat ne demek? Lazım değil. Ha biz orada ne dedik? Kayıt koyduk. Bizden söz bitmişti. Kapatıyordu o. Ama bir sözü devraldık. Tabii ki terbiyesizlik yapmadı yani dediğimize uyuyor ama hani orada bir istilah farkı var. Ama çok önemli bir fark. Teferruat başka, furuat başka. Teferruat lüzumsuz demek. Furuat demek dallar demek. Şubeler demek. Şimdi amel nedir? Teferruat değildir. Furuattır. Yani ne demek? İslam'ın kökünün verdiği dallar. Peki ağaç niye lazım? Ürün için. Değilse kesersin sobaya odun için. Tamam mı? Meyve veren ağaç saklanır. Kesilmez. Geri kalan kesilir işte. Kağıt olur, şu olur, bu olur, odun olur. Meyve verenlerden yapmıyorlar ki bu malzemeleri. O zaman furu nedir? Dallar. E ne kadar kök olsa da, temel olsa da dal olmadı mı ürün olur mu? Olmaz. Tadı tuzu olmaz. Ha el ilmu bila amel keşşeceri bila semer. Ne demek? Amelsiz ilim meyvasız ağaç gibidir. Amel olmadı mı ne oldu ağaç? Meyvesiz oldu. Neyi hak etti? Kesilip odun olmayı hak etti. Hal böyle olunca inanmanın da gereksinimi nedir? Tatbiktir. E, inanıyorsun da niye yapmıyorsun derler adama. Onun için o dal yoksa meyve yoktur. Meyve yoksa gaye yoktur. Hedef yoktur, fayda yoktur. İstifade yoktur ürün vermeyenden. Ne istifade var? Manzara bakıyorum böyle. Ağaçlar yemyeşil. E anladık da acıktık da vitamin lazım da. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Hepsi odun gibi. Ondan sonra yemyeşil çam ağacı. Neyini yiyeceğim çam ağacının? Kozalağını mı yiyeceğim? Onun içindir ki Müslüman temeli sağlam olacak, itikadı demek istiyorum. Sonra da dalları da verimli olacak, ürünlü olacak yani. Amelsiz olur mu bu iş? Olmaz. Ama ameli yok diye de adam gavur olmaz. O da ha ne demek? Meyvesi olmayan ağaç değil mi? O demek yani. Buna şimdi ağaç, bu da ağaç. Böyle anlayabiliriz. Ve fakidul itikadi, imanını kaybeden, inancını yitiren. Ama burada siz yanlış anlarsınız ki ben Allah'a inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum, İslam'a inanmıyorum deyince bu sadece böyle olur zannedersiniz. Adam itikadını yitirmiş olur. Bu sadece bu değil. O zaten yitirmiş. Aklını da yitirmiş, imanı da yitirmiş. O bitirmiş hepsi, her şeyi bitirmiş o. Ümit yok onda mesela. Tövbe ederse müstesna. O hiçbir şeye inanmıyor, toptan kafir. Peki, itikadını kaybeden deyince, Kur'an'ın ayetlerinden bir ayet hakkında itikadı kaybetse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesin beyanlarından birini inkar etse, İslam'ın inanılması lazım gelen zaruri, ittifaklı, mütevatir konularından birini reddetse, artık ne bahaneyle yani aklım almıyor, inanmıyorum. Ha, inanmamasının sebebi ne olursa olsun, o mesele değil. Bu da nedir? İtikadını kaybetmiş demektir. Hatta İslam'ın bütün meselelerine inanıyorum da şu meseleye inanmıyorum dese. Ama o meseleler derken, yani onu şeye indirmeyin yani, müstehap ve edep bazına kadar indirmeyin yani. Milyarlarca mesele çıkar. Burada neden bahsediyoruz? Zaruriyat-ı diniye. Yani inanılmasa insan kafir olacağı zaruri meseleler yani. Mütevatir hadislerde var, Kur'an'da var. Bütün ümmetin ittifak ettiği konulardan bahsediyoruz. Bunu da kaybetse yine imansızdır. Bir insanın Müslüman olması için bütün iman meselelerine inanması lazım. Ama gavur olması için hepsini inkar etmesi lazım değil. Çünkü birini inkar, hepsini inkar. Bir peygamberi inkar, bütün peygamberleri inkar. Bir ayeti inkar, bütün ayetleri inkar. Bir kitabı inkar, bütün kitapları inkar. Burada dinde tecezzi yok, bölünme kabul etmez. Bu din bir bütündür. Buna inanacaksın, bu taşlı pirinç değil, bunu ayıklayamazsın sen. İtikad bölünmez bu manada. İtikadını yitiren deyince anladınız şimdi yani. Bir meseleyi bile inkar eden bu durumdadır yani. Leyse min ehlin necati, bu adam kurtulacak insanlardan değildir. Vel halasu min azabil ahir. Vel halasu kurtuluş min azabil ahir. Ahiretin sonsuz azabından kurtuluş gayru mütesavverin fi hakkı, böyle bir adam hakkında asla düşünülemez. Kurtulamayacak bu. Hiç yolu yok. Cehennemden çıkar mı? 7000 sene, 70000 sene yok, çıkamaz. Niye? İmanı bitirmiş. Biz size bu Arifan dergisinde bu reddiyeleri niye yazıyoruz? Bu reddiyelerde itikat meselelerine temas ediyoruz. Mesela şu sayıda Arifan dergisi ne var? Ayette evlatlık mahrem değildir derken adam kalkıyor ne diyor? Hoca adam, herkesin saydığı, hürmet ettiği adam diyor ki evlatlık mahremdir diyor. Direktman ayetle çatışıyor mu? Çatışıyor. E ben şimdi buna reddiye niye yazıyorum? Ya sen namazlı abdestli adamsın. Bu adam da hacı hoca zannetiyorsun. Bunu dinlersin, kitabını okursun. Buradan itikadı yitirirsin. Bak itikadı yitiren diyor, ebedi kurtulamaz diyor. Ben sana Kur'an'da olunca bir mesele, direkt ayetle çatışınca bir mesele. Bunu hoca da dese, hacı da dese, evliya geçinen de dese, Dünyanın hacısı hocası toplansa, Kur'an'la hadisle çatışsa, bu onların demesiyle meşru olmaz ki. Sen imanını yitiriyorsun yani. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceği meselesi. Bu adam da inkar ediyor onu da. Daha ona reddiye yazacağım, sırası gelmedi. Çok inkar eden var. İlahiyattaki hocalardan, bilmiyorum, üçte biri hemen hemen İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eder. Halbuki bu mütevatir bir konudur. Mütevatir ne demek? O kadar hadis var ki, bu kadar sahabe, bu kadar kitap yalan söyleyeceğine akıl ermez yani. Dolayısıyla bu Resulullah'tan kesinlikle gelmiş yani. Resulullah'tan kesinlikle gelmişin manası şu. Benim yerimde şimdi burada Resulullah konuşsaydı, içinizden birisi de kalksaydı bir mesele hakkında, olmaz öyle deseydi, nasıl gavur oluyorduysa bu böyle kıpkızıl gavur oluyor yani. Bunun başka izahı yok. Şimdi burada peygamber otursaydı sallallahu aleyhi ve sellem deseydi İsa kıyamete yakın inecek ki. Bunu dedi, Buhari'de de var. Bunu buyurdu. Bunu şimdi burada deseydi, içinizden biri de duyduğu halde olur mu öyle şey deseydi, Hazreti Ömer hemen kılıcı çekerdi zaten. Ayrı dava. Bu gavur olmuş muydu? Peygamberi duyduğu halde yok diyese. Olmuştu. Şimdi onun için hadislerde de mütevatir kaydını koyuyoruz. Niye mütevatir kaydını koyuyoruz? Öbür hadisler ahad hadisleri olursa, bir sahabiden, iki sahabiden, üç raviyle, beş raviyle gelirse, acaba bu hadisin Resulullah'a ulaşması, o demiş mi dememiş mi de bir şüphe falan girerse, adam yine gavur olmuyor. Ama mütevatir ne demek? وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عَلَى أَلْسِنَةِ قَوْمِ اللّٰهُ تَصَوَّرُوا تَوَاطُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ Amerika var mı şimdi? He? Ben gidip görmedim. Televizyonlarda gösteriyorlar, o belki Afrika'yı gösteriyor. Amerika diye yutturuyor bana, ne bileyim ki. Ama şimdi ben desem ki Amerika yoktur, bu ne olur yani? Şimdi bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülemez. Böyle bir topluluktan bu haber gelmiş yani, bu ilim sabit eder. İlmi, insana ilim veren şeyler nedir akaidde? He? Efendim, havası selime, haberi sadık ve akıl. Yani gözün varsa görerek ilim alırsın, kulağın varsa duyarak ilim alırsın, elin varsa tutarsın sıcak mı yumuşak mı, sıcak mı? Bunlar hep ilim getirir sana, bilgi getirir. Doğru habere, doğru haberin kısımlarından birisi de nedir? Mütevatir haber. Mütevatir bir haber geldi mi bu sana kesin bilgi ifade eder. Hal böyle olunca neden biz bağırıyoruz? Neden reddiyeler yazmaya çırpınıyoruz? Neden bu millete, bu Arifan dergisine sahip çıkın, alın okuyun edin diyoruz? Çünkü tehlike nerede değil? Tehlike ben inanmıyorum, Yahudiyim, hahamım, papazım diye çıkanda değil. Ona zaten inanmıyorsunuz. Tehlike hocayım diye çıkıp da size itikadınızı kaybettirecekler de. Tehlike burada. Mütevatir konuyu, kader ya, kadere iman gibi bir konuda artık lazım değil derse bir adam, halktan biri de bak lazım değilmiş, alın yazısı malın yazısı yokmuş dediği anda, bu kafir olmaktan başka çaresi yok. Bu şimdi itikadı kaybediyor. Bu adam hoca. Tefsir dersi veriyor, millete vaaz ediyor. Ben de diyorum ki ahirete çıkacağız. Ben vazifemi yapayım. Siz de buna aracı olun, yardımcı olun. Bunu reddiyeler her yere ulaştırın da millet imanını kurtarsın. Bak, namaz da kurtarmaz. Oruç da kurtarmaz. Filistin'e yardım etmek de kurtarmaz. Malını mülkünü satsan, Gazze'ye bağışlasan da kurtarmaz. Evvela itikad. İnanç. İtikadını yitiren diyor. Onun için size ne anlattım şimdi? İtikadını yitiren deyince siz ne zannetmeyin? Allah yok diyen zannetmeyin. İşte Hacı Hoca kılığında vaaz eden tiplerde bile itikadını yitiren var mı? Var, onu anlatıyorum sana. Bir adam itikadını yitirmek için tümünü inkar etmesi gerekmiyor diyorum sana. Bunu böyle anlatmadıktan sonra ne anladık mektubat okutmaktan? Bir meselede mütevatir konuyu inkar etsen itikadın gider diyorum sana. Çarşaflı da olsan gider. Örtülü de olsan gider diyorum sana. Sana daha ne anlatacağım sana? Kadere inanmadın, kafir oldun. İstediğin kadar namaz kıl. Falan hocaya, efendim ben güvenerek böyle diyorum. Nasıl böyle dersin? Dünya kadar tevatür var. O kadar şey görmüyorsun da bir kitinin şaz görüşüne uyuyorsun. Böyle iman mı olur? Bu Allah'ın dinidir ya. Peki. İtikadını yitiren kurtuluş ehlinden olamaz. Ahiret azabından halas ve necat, bu kişi hakkında tasavvur bile edilemez. Ve fakidül amel, ameli kaybeden, zayi eden, tembel, namazları aksatıyor. Ne bileyim, iştahı çok, işte dayanamıyor, arada oruç tutmuyor, niyet etmiyor, bir şeyler yapıyor böyle, kaçamak işler. Faiz yiyor, yalan diyor. Bunlar amel kayıplarıdır. Bunun durumu ne olur? Bak, ona diyemiyor ki, kesinlikle kurtulamaz diyebilir mi şimdi? Diyemez. İmam Rabbani itikatta müçtehit. Ne diyor? Emruhu müfevvazun, onun işi ısmarlanmıştır. İlâ meşiyeti sübhanehu teâlâ. İşte ehl-i sünnet âlimleri. Onun işi Allah'ın dilemesine ısmarlanmıştır. Bu mektubat derslerine çok devam edin. Radyodan, internetten, nereden buraya gelen hanım kardeşler de gelebiliyor artık. Aşağı açıyoruz. Hanımlar da gelebiliyor, oradan dinleyebiliyor. Bunu bırakmayın. Bu İmam-ı Rabbani itikatta müçtehidir. Resulullah Efendimiz mana aleminde ona ne buyurdu? Sen itikat, ente müçtehidun fil akide. Sen benim dinimi anlamak ve itikat meselelerinde içtihat makamına yükseldin dedi. İmam-ı Rabbani çok büyüdü. Bir arkadaşımız çok ihlaslı, mübarek bir insan, rüyada gördü İmam-ı Rabbani Hazretleri. 3-4 gün evvel. Çok muteber bir kardeşimiz yani böyle. Hakikaten pürüzsüz. Allah nazardan muhafaza etsin. Ve bana anlatacaktı dedi, telefonda anlatmayalım, görüşelim. Cuma sabahı geldi bana ve bana anlattı. Dedi ki ben gidiyorum Hindistan'da, İmam-ı Rabbani Hazretleri mezarın dışında, kefen içinde, yüzü açıldı, yattığı yerden konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayınca biz başına gittik, mübarek yüzünü gördük, bana bir şeyler söyledi, ben anladım. Bir de baktım diyor, sen peyda oldun, hemen İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni biraz omuzlarından kaldırdın, ziyarete açtın. Adam bunu net gördü. Ha ben de o zaman bunu neye tabir ettim? Bu mektubat dersleri, bu itikat meseleleri, bu kadar hoca susarken, onunla aram bozulmasın diye düşünürken, bu sapıkların çıkıp da kaderi şunu bunu ayetleri inkar ederek meal yazmaları, nasıl ki İmam-ı Rabbani'nin zamanında, Ekber Şah dönemi ne yaptı? Hocaları topladı, yeni bir din çıkaralım, bu diyaloğun temelini attı 400 küsur sene evvel. Dinler arası ondan bundan karmadan kokteyl yapacaklardı. İmam-ı Rabbani bozdu bu oyunu. Onun için ikinci binin müceddidi oldu. İmam-ı Rabbani'nin yenileme, yani bu ihya faaliyeti olmasaydı bugün buralardaki bütün tarikat meşrepleri, ehl-i sünnet meşreplerinin tamamı Süleyman Efendi cemaatinden tutun, Efendim İskenderpaşa cemaatinden tutun, Sami Efendi cemaatinden tutun, Adıyaman cemaatinden tutun, efendim Işıkçılar kardeşler cemaatini tutun, hepsini bir araya getirin, hepsi kimden itikadını almıştır? İmam-ı Rabbani'den almıştırlar. Çokları bir masada toplanmaz bunlar. Değişik değişik grup olmuşlardır ama itikatlarda İmam-ı Rabbani'dirler. Ben onun için onlar hakkında hep ne diyorum? Hepsi ehli sünnettir diyorum. Çünkü kaynak İmam-ı Rabbani olunca tamamdır o. Anlatabiliyor muyum? Şimdi meseleyi nasıl anlayalım? Biz ancak şu fark var. Bu kadar batıl çıkıyor, bidat ehli, reformist çıkıyor. Bizimkilerden bir ses çıkmıyor. Burası bizi üzüyor. İmam Rabbani Hazretleri hapiste yatmıştır. Çileler de çekmiştir. Efendim çok eziyetlere maruz kalmıştır. Sürgünler yemiştir. Ama o zamanki Ekber Şah düzeni hocalara bu dini değiştirtirecekti. Hocalara, alimler, İmam Rabbani hep kötü alimler, kötü alimler demesinin sebebi neydi? Yani kötü alim derken adamın bir günahı var, şu var, var, oradan bir kadın geçiyordu da gözü aldı, bir baktı kadına da falan da, bu hemen kötü alim olmaz. Bu herkesin yapabileceği bir günah kısmıdır. Kuluz biz. Kötü alimin manası nedir? İtikadı bozuk demek. İtikadı bozuk. Millete yanlış fetva veriyor. Adamın günahı kendiyle Allah arasında, ayrı bir şey. Ama milleti saptırıyor bu. Ne olacak? Onun için iblisi gördü diyor evliya Allah'tan biri. Kenarda boş oturuyor. Dedi ona ki senin işin mi bitti bu kadar adamı saptırmak? Vazifen nerede kaldı? Ne oturuyorsun tenhada? Dedi ki bu zamanın hocaları bana söz verdiler. Dediler ki sen ancak gidersin kalplere vesvese verirsin. Adam ya uyar ya uymaz. Ya dinler ya dinlemez. Ama biz kürsüye çıkarız, vaaz ederiz, milleti saptırırız. Sen bu işi bize bırak dediler. İhale onlara kaldı diyor. Mektubatta İmam Rabbani bunu yazdığı zaman 400 sene evvel yazıyor. O da kaç yüz sene evvel gibi Evliyaullah'ın keşfini söylüyor. Bu adamlar var iken şeytana iş mi kalır ya? Ehli sünnetim diyerek çıkıyor, ehli sünnetin içine ediyor yani. Bu ne yapacağız? Onun için kardeşler, İmam Rabbani Hazretleri'ni inanç, itikattaki tecdit, yenileme operasyonu, yani ihya faaliyeti diyelim ona, dini yeniden parlatıp canlatmış, 400 sene sonra o parıltı devam ediyor. Efendi Hazretleri bu kadar bu işin üzerinde durmuş, bu mektubata sahip çıkmış, bir gün bir gece geçirmemiş bunsuz. Bir sabah diyor, çok yorgunduk, bugün okumayalım dedik, hemen İmam-ı Rabbani gelmiş diyor, şadırvanın oraya, ihvandan biri görüyor, nerede bu caminin imamı Mahmud demiş. Efendi Hazretleri diyor, aman, ölsek kalsak, ne kadar yorgun olsak, mektubat, okuyacağız. Anladın mı şimdi? Şu mektuplar, 400 sene sonra milletin inancına yön veriyor. Bu Şia pisliği, bu sahabe düşmanlığı şu anda kol geziyor. Bütün mektubat bunu tahlil ediyor ve çözüyor. O mektuplara da geçeceğiz inşallah. Ondan sonra bunlar bilinmediyse ya Şia'nın, ya mezhepsizin, ya tasavvuf düşmanının, efendim, reformistlerin akımlarına maruz kalırız. Allah muhafaza, itikadımızı yitiririz, kaybederiz. Ahirette hiç kurtulma ümidimiz kalmaz. Yine amelde, noksanlıkta işte adamın işi Allah'a kalır. Fe inşa'afanu, dilerse onu affeder. Ve inşa'adzebu, dilerse azap eder, ama azapta ne var? Bi kaderi zembihi, günahı miktarı kaydı var. Azap ederken sınırsız azap ederim demiyor. Suçu kadar diyor. Zaten suçunu da birebir yazıyor biliyorsun. Tevbede de siliyor. Afta sınır var mı? Afta sınır yok. Adamı sil baştan, sıfır ettim seni günahsız diyebiliyor. Adam ne kadar tulum günahkar olsun. Ama azap ederse de kendini sınırlamış Rabbim. İnnallâh lâ yazdım miskâl eder. Zerre kadar zulüm yok ya. Suçu kadar diyor. Orada kendini kayıtlamış kendisi. Evet. O halde ameli yitirenin işi Allah'a kalmış. Ölmeden evvel de tevbe kapıları açık. Şudur budur. Hastalık, sökerlik Müslümana hepsi fayda. Günahlara kefaret, sildire. Eline kıymık batsadan tut. Başına ne dert gelse, çoluk çocuğuna ne bela gelse, hepsi onun günahlarından siliniyor. Yeter ki imanı olsun. Yani Allah'tan geldiğine inansın, kadere rıza göstersin. Tabi bu zaten imandandır. Kadere razı değilim diye. Kafir olur, onu bırak. Hal böyle olunca vel huludu finnar, cehennemde ebedi kalmak mahsusun bifakidil i'tikad. Kime mahsustur? Cehennemde kimler ebedi kalacak? İnancını yitirenler. Bunlarda ebedilik var. Bak bu adam yine ne diyor? Dergide ona da iner etti yapacağız. Cehennem sonsuz değil diyor. Cennet ve bunun gibi çok var bunu diyen. Diyor ki cennet cehennem sonsuz diyemeyiz. Ayetler halidine fiyâ ebedâ diye bütün Kur'an hepinizin aklında var. Çok duymuşsunuzdur. Halidine fiyâ ebedâ dedim mi zaten? Herkes der ki Kur'an okuyor der yani. Bu kadar net ayetler varken bir de halidine yetmemiş. Hulut ebedi kalmak, bir de Allah ebedâ ile tehdit etmiş. La yuhaffafu anhumul azab, azapları dindirilmeyecek diye başka ayette beyan etmiş. Ve la yunzarun, onlara göz açtırılmayacak beyan etmiş. Ve ma minâ bi muhracîn, onlar oradan asla çıkartılacak değiller. Bu kadar ayet varken adam diyor ki bu gayb haberlerindendir, buna kesin bir şey konuşulmaz. Yani Allah var mı diyeceksin, gayba girer, ne bilelim diyecek yani. Aynı eşit yani. Ayet hakkında bu gayba girer, ne bileyim bu ayet var mı bu demek yani. Allah var mı da aynı şey yani. Hal bu. Kim şimdi bizim dinimize sahip çıkacak? Kim biz bu davete çıktık yardım edecek? Kim bunu insanlara tebliğ edecek, duyuracak? Ekmeğimiz bitti de sizden ekmek mi istiyoruz? Mübarek. Börek yemeyiz, bir yanmış kabuk yeriz. Ne yapacağız? Bulduğumuzu yeriz. Ama bu din nasıl ulaşacak? Biz ne yapacağız? Yardım lazım oluyor işte. Bir herkes bir ucundan tutsun. İlgilensin bu işle. Tebliğ yapsın. Ulaştırsın milleti bu adreslere. Şimdi ne yapalım? İnanç gitti. Cehennemde ebedi kalmak kesinleşti. Hiç çıkış ihtimali kalmadı. Ve maksurun, cehennemde ebedi kalmak nedir? Hasredilmiştir, kasredilmiştir. Kime? Ala münkiri daruriyat-i din, dinin inanılmasının zorunlu olan meselelerinden birini bile inkar edene kısıtlanmıştır. Onunla sınırlanmıştır. Yani dinin zaruri meselelerinden hiçbirini inkar etmeyen adam cehennemde ebedi kalmaz arkadaş. Ne kadar günah olursa olsun kalmaz. Ha son nefeste imanını kurtarır kurtarmaz ayrı bir konu. Biz imanlı ölen ölmeyen açısından konuşuyoruz. Ve fakidül amel, amelde noksanlık yapan, hatta tüm amelleri yapmayan, bunda tümü oluyor. Anladın? İnancını kaybeden derken, birini bile kaybeden tümünü kaybetmiş. Ameli kaybeden derken, isterse bütün amelleri kaybetmiş. İmanı tamam, alnı secdeye değmiyor ya. Mesela. Ama inanıyor tam. Böyle insanlar var. Ve inkâne muaddeben, bu adamın ahirette azaba düşmesi ihtimali var mı? Kuvvetle muhtemel. Çünkü birçok ayet hadis tehdit ediyor. Kuvvetle muhtemel. Başka bir af rahmet devreye girer, başka bir iyiliği karşı gelir mi? Zayıf bir ihtimal. Ama ihtimal ya. Bu adama azap var diyelim. Velakinnel gulûde finnâr. Cehennemde ebedi kalacak mı bu adam? Cehennemde ebedi kalmak mefkûdün fî hakkî. Bu adam hakkında söz konusu olmaz. Hiçbir amel yapmasın. Bütün günahları da yapmış olsa ebedi kalma ihtimali bile yok. İhtimali bile yok. Mutlaka sonunda çıkacak. Çünkü hadis-i şerifler böyle. Ayet-i kerimeler böyle. Yahrucu minen nâr. Cehennemden çıkacak. Men kâne fî kalbi mizkâlu. Habbetin var. Efendim, hardel şaratin, habbetin zerretin. Buğday kadar, arpa kadar, hardal kadar sonunda geliyor. Zerre kadar. İmanı olsa. İmanı ne demek manası? Yani ameli hiç olmadığından imanı zerre kadar. Yoksa imanı bölünüyor manasında değil. Yani benim imanım dağ kadar, onun imanı zerre kadar. Bu ne demek? Yani ben İslam'ın tümüne inanıyorum, o da üç maddesine inanıyor. Bu mu demek? He? Bu hocalar nasıl anlatıyorlar bu zerre işini? Bu zerre işi çok izah ister. Bu zerreye de takılan çok. Nasıl oluyor biliyor musun? Adam Kur'an'ın çoğunu inkar ediyor, cuma kılıyor bir tek. Ben de adama gavur bu diyorum, zındık diyorum. O da bana diyor ki, deme öyle zerre kadar imanı var, cumaya gidiyor diyor. Halbuki cumaya gitmek zerre kadar imanı gösterir mi? Hiç cumaya gitmese bile imanı bütün olabilir. Çünkü itikat ne dedim, amelle alakalı değildir. Ama cumaya gitti, bayrama gitti değil, beş vakit kılsa bile, bir ayeti inkar etse, bunun zerre kadar imanı var mı? Yok, iman bölünmez diyorum sana. Peki niye zerre kadar iman diyor? Ameli hiç olmadığından, sıfırın altında olduğundan ameli, onun için adamın imanının nuru ve gücü kuvveti zerre kadar. Yoksa bunu anlatamazsan, habbe kadar, kubbe kadar, zerre kadar, o hepsine inanıyor, bu yarısına inanıyor, bu birine inanıyor, bu da kurtaracak. Nerede kurtaracak birine inanan? Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Benden de anlamazsınız, daha kimseden anlayamazsın. Açık seçik kadayıfın telleri gibi ayırıyoruz birbirinden. Ama doğru anlamak lazım. Aman ha, doğru anlamadan sakın anlatmaya kalkmayın. Buralar biraz ayak kayacak yerlerdir. Yani bir ufak beyanda hata, yanlış yorumda sıkıntı çıkar. Siz yine bizim sohbetlere havale edin insanları. Ben anlatırım bunu deyip anlatırken çuvallama tehlikesi çok buralarda. Bizim Atıf amca öyle yaptı. Dişçi Atıf amca rahmetli. Allah rahmet etsin. Amasya'da gidiyoruz. Bizim İsa abi vardı. Ona da Allah selamet versin. 20-25 sene evvel Tokat, Turhal sohbete gidiyoruz biliyor musun? O da oturdu arabanın önüne, bizi götürüyor Turhal'a. Oradan bizim şoföre diyor ki, o da Ahmet Şimşek miydi neydi? Adabazan'dadır. Allah selamet versin. Kardeşler hep bizimle gezdiler senelerce. Ne arkadaşlar? Ondan sonra dedi ki, bak buralarda dedi virajlar var, dikkat et derken biz tarlanın ortasına girdik. Bir de baktık tarlanın ortasındayız. Dedi bak buralarda virajlar var derken o da böyle gitti. Yani ne anlatıyorum? Buralar ayak kayınacak kayıntılı yerlerdir buralar. Burada biraz ben böyle anladım diye anlatılmaz da doğru anlarsan anlatabilirsin. Bunu da sağlamasını nasıl yapacağız? Aşağı inip bir de sen anlat diye herkesi dinleyemem. O bakımdan doğru anlayın bak. Yani doğru anlayın ama anlatma noktasında biraz sıkıntı var. Ama ben size yine net tekrar etmemin sebebi niye? Bu konularda çok tekrarcı olduğumun sebebi niye? İnanç meseleleridir, yerleşsin diye. Sünnettir bir şey üç kere tekrar ederdi hadis-i şerif. Ama bizim millet sıkılır. Ben onun için bir saatte üç saatlik konuşurum. Süratle neden bizim millet bunalır böyle? Yani tekrar tekrar aynı şeyi anlatıyor der. Hadi sen de anlat bakayım dedim mi? Anlatamaz. O zaman tekrardan da bir şey anlamamışsın sen. Ne yapacağız ki demek lazım ona. Madem anlat bana. Evet. Ne bileyim. İş farklı bir anlayışlar çıktı şimdi. Velemma kanetil i'tikadiyatu min usul-i din ve daruriyatil İslam. İnanç meseleleri dinin temeli mi şimdi anlaşıldı? Temeli. İslam'ın olmazsa olmazları mı? Mecburi inanılması gereken hususları mı? Evet. Lezime en mübeyyine bil darur. O zaman bizim de diyor kaçınılmaz olarak bu meseleleri açıklamamız lazım diyor. Şimdi tek tek anlatacağım size nelere inanmamız lazım diyor. Bu gece değil. Bu gece nerede sen bunu? Bir sene sürer bu mektup. Bunları hepsini anlatacak inşallah. Evvela inanç meseleleri. İnsan bu kadar bir şey bilse yine imanını kurtarır. Bu mektup çok meşhur bir mektup. Hem de bunu kadına yazmış. Ne kadınlar varmış ki, ne akıllı, zeki. Ve hakikâne tafsilun fil ameliyat. Peki amel meselelerinde ne vardır? Efendim, tafsilat vardır. Ne demek? Detay var. Yani namaz. Ben bile daha ne kadar yazsam yazacak mesele kaldı. İlmal yazdım yok, tadil erken ayrı yazdım yok. Öbürü namazın tafsilatı çok. Orucun bozanı var, müfsidi var, farzı var, vacibi. Mesele çok. Amelde tafsilat var, bir de mevcudi fer'iyat ya. Onların da furuatı var. Dalları. Yani fıkıh meseleleri. Yani inanacağım meseleler desem bir kitaba sığdırırız onu. Mesela bizim itikad risalesi. Yani bizim itikad risalemizi bir insan güzel kavrasa, hazmederek anlasa bu adam ehli sünnettir, tamam. 90-100 sayfayı geçmez. Ama fıkıh meselelerinde bütün hükümleri, helal, haram, farz, vacipleri anlatalım, anlayalım desek yüzlerce cilt kitap da bitiremeyiz. Onun için ehalna, havale ettik, beyaneha, fıkıh meselelerinin beyanını ala kütübil fıkıh, fıkıh kitaplarına havale ediyorum. Ben fıkıh mektupları yazamam diyor. Bütün fıkıh, dünya kadar cilt mektup nasıl yazacağım diyor. Fıkha bakın diyor. İşte bizim bu namaz ilmihaliydi, oruçtu, şimdi efendim hac ömre çıkacak vesaire. Diğer Ömer Nasuh Efendi ilmihali gibi bunlar lazım. Yalnız Ma'beyan-ı Şemmet'in sonunda mektubun diyor bir koku koklatacağım size. Namazdan, oruçtan, abdestten bir şeyler de anlatacağım yine. Kısa bir niçin litterghib fi bazı ameliyat-ı daruriye, mecburi ameller var, farz namaz gibi. Bu zaruri amellerin bazısına teşvik sadedinde bir nebze, bir koku koklatacağım size diyor. Onlardan bir şey bahsediyor. Mektubun sonunda amelle ilgili güzel bir izahlar gelecek inşallah. Namazla vesaireyle alakalı olmak üzere. Şimdi nereye geldik? El-i'tikadiyyatü. İnanç meselelerine gelince, yani başlığa geldik. Bayağı da bir şey anladık, dinledik. Bundan sonra inşallah önümüzdeki derse kalsın. Bir saati geçmeyelim. Bende de rahatsızlıklar var. İnşallah bazı hapların yan tesirleri birbirine çatışıyor falan. Bu gıcıklar oluyor, öksürmeler oluyor. Nasipse inşallah bakalım. Hapı da bıraktım. Şimdi biraz deniyorum. Belki haftaya öksürüğüm, gıcığım geçer. İnşallahurrahman. Şimdi kardeşler şu ilanları çok önemli olarak dinleyelim. CübbeliAhmetHoca.tv sitemize girenler, girmeye çalışanlar bir iki aydır sıkıntı çektiklerini beyan ediyorlar. Öyle mi? Öyle. Şimdi bundan dolayı bayağı bir maddi külfet gerekti. Bazı arkadaşlarla görüşüldü, edildi falan. İnşallah sözlerinde de dururlar. Bu site birkaç gün içinde, yani bütün herkese duyuruyoruz, birkaç gün içinde tam faaliyete inşallah geçecektir. Çünkü server dedikleri bir şeyler varmış. Bunlar güçleniyor. Ondan sonra teknik altyapısı baştan aşağıya değişiyor. İnşallah çok güzel efendim şekilde size hizmet edecek. Böyle bir görüntü kalitesiyle, bütün aradıklarınızı arşivleyerek bulmak suretiyle, indirmelerinizin hızlanması ve kolaylığı şeklinde, ondan sonra yoğun ilgi ve talep olduğunda donmaması, durmaması için gereken altyapılar, bunların hepsi hizmettir. Biz ehli sünneti ihya için çıktık bu yola. Siz bizimle beraber, Allah hep bizimle beraber inşallah. Burada gayretleriniz bekleniyor. Ümidinizi kesmeyin. Site inşallah daha iyi faaliyete girecek. Dualarınızı bekliyoruz. Dualarınızı da bekliyoruz. Allah muvaffak etsin bizi. Şimdi Lale Gül FM radyo, şu anda konuştuğumuz Arifan dergimiz, Arifan yayınları kitaplarımız, Bunlar Edirne Kapı'da yeni bir binaya taşındı kira ile. Hep bunlar külfet ama bir yere toplanması gerekiyor. Kontrol biri bir yerde, biri bir yerde. Oradan oraya gidip gelene kadar İstanbul trafiğinde hizmetler aksıyor. Bir binada bu hizmetler toplandığı için bir telefon numarası veriyoruz. 0212 tabii Edirne Kapı tarafı 521-93-92. Radyoya ulaşmak isteyen hepsine buradan mı ulaşacak? Radyoya da, dergiye de, yayınlara da hepsine bir telefonla bir yere geldi yani adres. Telefon bire indi. Bu telefon size hizmet edecek. 521-93-92. Duanızı bekliyoruz. Bu iş tutsun. Bu maya tutsun. Bu hizmet bir alsın yürüsün. Her tarafa ehli sünneti bir yayalım. Çünkü biz biraz darbelenmiş insanız. Çok maddi manevi sıkıntılara düşürülmüş süreçleri bilenleriniz çoktur. Onun için yeniden bir Allah canlandırsın inşallah da bu millet hidayetten ayrılmasın inşallahü rahman. Şimdi kardeşler Deccal'la ilgili sohbetimiz çıktı. Yeni olarak bunu Arifan yayınlarından temin edebiliyorsunuz. 7 sohbet bir CD'de görüntülü. Kaç saat? 9 saat. Bu Deccal öyle bir anlatılmış ki bu da bir itikat meselesi. Bunu mutlaka herkes dinlesin, dinlesin. Efendi kardeşler ama bu hizmetin yürümesi için de böyle birbirinize çoğaltıp dağıtıp işler yapmayın. Satanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Allah için dağıtanlara bir şey demiyoruz. Ama böyle de olursa hizmetler durma noktasına geliyor. Çünkü eğer bizden bize kimse bedava ne server veriyor, ne CD basıyor, ne bir şey. Biz bunları basacak fabrikamız yok. Bundan dolayıdır ki bu CD tek CD fiyatınadır. Yani ne demek? 9 saat efendim 5 CD olup da 20-25 milyona patlayacağına 5 liraya yani ki neden? Hizmet olsun diye. Burada efendim dallandırma olmasın diye. Deccal sohbeti kıyametin büyük alametlerinden Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar Deccal'dan büyük bir fitne gelmemiştir ve gelmeyecektir. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu da bir itikat meselesidir. İmam-ı Rabbani mektubun ileride göreceksiniz. Bunlara inanmak farzdır diyor. Ama bizim şimdikileri bazıları çıkıyor ne diyor? Deccal diyor televizyondur. Şimdi de internet çıktı Deccal değişti diyor. Ondan sonra Mehdi de benim diyor zaten. Deccal çıktı diyor. Mehdi de benim diyor. Bana biat edin diyor cennete girin diyor. Şimdi onun için Hazreti Mehdi ile ilgili kitap da çıkarıyoruz. Bak gece gündüz çalışıyorum o kitabı hazırlıyorum. Bakalım Hazreti Mehdi'nin tam alametlerini verelim de önüne gelen sapığın peşine bu millet gitmesin. Ben ölürüm giderim. Ne Mehdi'ler çıkar arkamdan. Onun için o kitap ne olsun? Terazi olsun. Bütün hadisler onda dolsun. Bütün mektubatı hepsini koydum oraya. Onu hazırlıyoruz. Hepsini hazırlıyoruz. Çalışıyoruz. Duanızı bekliyorum. Ha, ama bu Deccal sohbeti mutlaka alınsın. Dinlensin. Her gece dinletilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sonunda Deccal şerrinden Allah'a sığınmadan hiç selam vermemiş. Namazın içinde selamdan önce Deccal eûzü bike min şerri fitnetil mesihid deccal sahih-i Müslim hadisidir. Deccal şerrinden sana sığınırım dediği efendim internet olamaz herhalde. Deccal kimdir diyor? Yahudidir diyor. İnternet yani internet nereden doğmuş ya? Ondan sonra efendim Deccal nedir diyor? Alnında kefere yazıyor diyor. Harfleri herkes okuyacak diyor. Deccal nerededir? Bir adadadır. Deccal'ın vasfı nedir? Tipi nedir? Şekli nedir? Neler gösterecektir? İsa Aleyhisselam binecektir? Kim onu gebertecektir? Hazreti Mehdi'ye nasıl darlık çektirecektir? Falan falan falan falan. 9 saat! Bakın dünyada bizden sonra neler olacak? Çoluk çocuğa da bunlar kalsın da bizim zamanımızda çıkmasa da birkaç zaman sonra yaklaşıyor çıkacak. O zaman bizim de 7 göbek 8 9 derken çocuk torunumuz yaşayabilir. Kuvvetle ihtimalle sülalemiz olur. Onlar bu belaya düşecek. Çokları imanını kaybedecek, Deccal'a inanacak, Allah'a küfredecek. Bizim çoluk çocuğumuza da böyle bir şey nasip olmasın. İstiyorsak Deccal'ı iyi tanıyalım, tanıtalım ve mevzu yapalım. Ta ki çoluk çocuk da onu bilsin, ani bir şeyle karşılaştığında ha Resulullah'tan haberler gelmişti. Bak şu CD'den, şu kitaptan, babamdan, dedemden duymuştuk bunu, bu çıkacaktı ya. O kadar bela olacak milletin başına ki. Dünyada öyle bir bela daha yok. Allah şerrinden muhafaza eylesin. 5 vakit namazda ben ondan Allah'a sığınıyorum. Resulullah'ın emri üzere. Arapçadır o dua. Şimdi sayfasını bilmiyorum. O duayı mutlaka namaz ilmi halinde var. Mutlaka namaz ilmi halinde de bulunabilir. Diğer benim bir iki kitabımda da olabilir. Sığınmak lazımdır. Evet, bu Deccal sohbetini mutlaka alalım da bu hizmetler yürüsün. Bir yandan öbür seriler, diğer büyük alametler de çıkmaya hazırlansın inşallah. Allah Teala hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Cümlemizi Rabbim ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eylesin. Zerre kadar itikat bakımından, inhiraftan, yamulmaktan, ayrılmaktan, yoldan, caddeden çıkmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin diyen dilleriniz. Nar-ı cehimden azad eylesin. Amin. Kenan Efendi kardeşimiz vardı. Benim büyüğüm oluyor. Biz çocukken bizle ilgileniyordu. Bayağı bir iyiliklerini görmüşüz, yemeğini yemişiz. Kul hakkıdır, vefalılık lazımdır. Vefat ettiğini duyduk. Biz haber geç aldık. Şile tarafına yetişemedik gündüz. Onun için bari buradan hem onun hem bütün geçmişlerinizin ruhu için bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne kadar günahı da varsa affeyle ya Rabbi. Hediyemizi ulaştır, kabrini nur eyle. Bir de baksın nereden geldi bu hediye. Ya 30 sene evvel bir iyilik etmişim birine. Böyle vefalı olalım ya. Vefalı olalım. Unutmayalım insanlar. İyilikleri varsa bize. Evet. Peçeli Meryem teyze vefat etmişti. Geçen pazar günü herhal. Efendi Hazretlerimiz de teşrif etmiş cenazeye. Ben yetişemedim, bulunamadım. Evet, o da kıymetli bir hanım annemiz. İhlaslı Efendi Hazretlerimiz ki bu haliyle cenazesine geldi. Anlayalım ne kadar değerli. Onda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.